إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطبتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه itakuwa imebebwa na unwani au itakuwa imebeba unwani ambayo inapatikana katika maneno ya Allah haya. Allah pale ambapo aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, na Allah akiwaita waumini, ina maana kuna agizo maalum anataka kuwapa. Anawaita waumini na kuambia kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu jambo la kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa hii funga kwa wale ambao walopita kabla yenu. La'allakum tattaqun, lengo la kufaradhishwa funga hii kwenu nyinyi si kwa maana labda mnataka kupewa shida, si kwa maana labda mnataka kuwekwa na njaa, si kwa maana labda mnataka kuwekwa na kiu. La'allakum tattaqun, lengo na madhumuni mpate kuwa na takwa, lengo na madhumuni mpate kumwogopa Allah, lengo na madhumuni mpate kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na muache makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu al-allama ibn Kathir inda hadhihi al-aya, anasema al-allama ibn Kathir mbele ya aya hii, yukhbiru ta'ala, anatoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, mukhatiban lilmu'minina, hali ya kuwakutubia waumini, wa amira lahum, na hali ya kuamrisha wao, bisiyami, katika jambo zima la kufunga, wa huwa al-imsaku ani at-ta'ami wash-sharabi wal-waqai, na kujizuilia kutokana na jambo zima la mtu kula chakula, kadhalika kujizuilia na kunywa, na kujizuilia na kufanya tendo la ndoa kwa wale ambao waleoa au kwa wale ambao waliokuwa wameolewa, biniyatin khalisatin lillahi ta'ala. Hayo anafanya mtu ya kujizuilia na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa kwa nia ambayo ilikuwa safi, tena hali ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lima fihi min zakati nufusi, kutokana na yale ambayo kuwemo ndani yake katika jambo zima la kutakasa zile nafsi, wa taharatiha, na kuzitoharisha zile nafsi, wa tanqiyatiha, na kuzisafisha zile nafsi, min akhlaqir radi'a, kutokana na michanganyiko ambayo iliyokuwa mibaya, michanganyiko ambayo iliyokuwa mibaya. Mtu akiwa yuko katika funga huwa anajiepusha na michanganyiko hiyo, na ukimwona mtu amefunga ikisha akawa bado yuko katika michanganyiko hiyo, basi fahamu kwamba mtu huyo katika funga yake kuna dosari. Na miongoni mwa michanganyiko hiyo, mtu kuonekana kwamba amefunga kisha akawa yupo katika sehemu za makera, kisha akaonekana mtu huyo yupo katika sehemu za mabao, au akaonekana anaangalia michezo, wenyewe anaita michezo ya season, huku akisema kwamba ah, mimi nimefunga, lakini wacha tuangalie, kuna michezo inaitwa Kiislamu. Hakuna michezo ya Kiislamu, ndugu yangu Muislamu, na watu wanadanganyika sana. Lakini kwamba wewe kwa nini Muislamu umeondosha akili zako mpaka ukakubali ukaambia kwamba hii ni michezo ya Kiislamu, na ilhali kwamba hakuna mambo hayo katika Uislamu, kwamba kuna michezo ya Kiislamu? Sijua anaekiwa Nabii Musa, sijua anaekiwa Nabii Muhammad. Wewe hebu jiulize, hii hizi sura za hawa mitume zimepatikana wapi mpaka waseme kwamba hii ni mchezo wa Kiislamu? Sijui kuna mchezo wa Nabiullahi Musa, sijui kuna mchezo wa Nabiullahi Isa, sijui kuna mchezo wa Nabiullahi Yusuf, sijui kuna mchezo kadha wa kadha. Wewe umewekwa katika position hiyo kwa ajili ya kupotezewa muda wako na kwa ajili ya kuharibiwa zile ibada zako. Kwa hiyo lazima ili funga yako iwe safi ujiepushe min akhlaqir radia, kutokana na michanganyiko ambayo ilikuwa mibaya, wal akhlaqir rabila, kadhalika ujiepushe na tabia ambazo zilizokuwa mbaya. Thumma dhakar, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja annahu kama aujabahu alayhim, kwamba hii funga kama ambavyo alikuwa amewajibisha katika umati huo akawafaradishia funga hii, fakali aujabahu ala man kana qablahum, basi wafahamu watu wa umma huu kwamba funga hii kadhalika imefaradishwa kwa wale ambao waliopita kabla yao, lengo na madhumuni ili watu wapate kushindana katika khairi. Waliyajitahidi biha ulai, basi walijitahidi hawa ambao walikuwepo katika umma huu fi adai hadha alfardh, katika kuitekeleza faradhi hii ya funga akmala, katika hali ambayo ilikuwa kamilifu zaidi, mimma fa'alahu ulaika, kuliko vile ambavyo walipofanya wale ambao waliopita kabla ya nyumaka kabla umati huu walipita huko na wao vile vile walifaradhishwa funga, lakini nyinyi mnatakikana muitekeleze vizuri zaidi, muwashinde wale. Kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, likulli minkum ja'alna minkum shira'atan wa minhaja, kila mmoja tumemjalia na tukampa shira'atan wa minhaja, tumempa sheria kadhalika tumempa njia. Kwa maana viumati ambao zilikuwa zimepita, kila mmoja alikuwa sheria na alikuwa njia ya kuweza kuipita. Wala inshaallahu, na Allah anasema lau kwamba Allah angelitaka, la ja'alakum ummatan wahida, ingelikufanyeni nyote kuwa ni umati mmoja, kuanzia Nabii Adam mpaka kufika umma huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingekufanyeni kuwa ni umma mmoja. Walakin liyabluwakum, lakini Allah amekufanyeni kuwa ni umati tofauti, lengo na madhumuni ya kujaribuni. Walakin liyabluwakum fima atakum, lakini lengo lake na makusudi yake akujaribuni katika yale ambayo alokupeni. Kuna nyumati, kuna mambo wamepewa huko sisi hatukupewa, na kuna mambo wao wamezuiliwa ambayo sisi tumepewa, lengo na madhumuni Allah tujaribu. Allah anasema fastabiqul khairati, ikiwa mshafahamu hivyo sasa, shindaneni katika mambo ya kheri, shindaneni katika mambo ya kheri, kimbilieni katika mambo ya kheri. Ikiwa nyumati zilizopita walifaradhishiwa funga na nyinyi mkafaradhishiwa funga, fastabiqul khairati, basi shindaneni katika mambo ya khairati, shindaneni kuiendea funga hii katika hali ambayo ilikuwa kamilifu zaidi kuliko vile ambavyo walivyokuwa wakitekeleza wale ambao walikuwa wamepita huko nyuma. Asaim, tufahamu ndugu zangu Waislamu kwamba mfungaji siku zote, kama athari hii anavyoelezea Abu Aliya na alivyoiweka athari hii al-Imamu As-Sanaani katika musannafi yake, musannafi As-Sanaani anasema asaim fil ibada, ifahamike kwamba mfungaji siku zote yupo katika ibada, wa in kana naiman ala firashihi, hata ikiwa amelala katika tandiko lake, amelala usingizini, kwa maana amejipumzisha, basi pale ambapo alipokuwa amejipumzisha amelala, anahesabika kwamba yeye yupo katika ibada, madhali itakapokuwa funga yake ile hajaiharibu, madhali funga yake ile hajafanya kitu ambacho kitakachopelekea kikaharibu ile funga yake. Wasiyamu junnatun, na ifahamike kwamba funga ni ngao, la yakribuha sahibuha, hatoweza kuiharibu funga hiyo, illa idha dakhala, isipokuwa huyo ambaye alikuwa amefunga ataweza kuiharibu kinga hiyo, ataweza kuibomoa kinga hiyo, ulinzi huo. Idha dakhala fi mubtilati siyami, pale ambapo atakapoingia katika yale ambayo ni kubatilisha funga, wa minhum wa minha, na miongoni mwa mambo ambayo yenye kubatilisha funga, alghiba, kusengenya, ikawa mtu amezama katika jambo la kusengenya, kadhalika katika mambo ambayo yakubatilisha funga ni mtu kusema uongo. Kwa hiyo mtu anatakana ajitahidi asiseme jambo la uongo, ajiepushe na kusema uongo, ajiepushe na yote yale ambayo yalikuwa ni katika mubtilati siyami, ili funga yake iwe katika pahala ambapo palipokuwa pazuri. Wa idha sumta, anasema Jabir ibn Abdullah, utakapofunga falyasum, basi vile vile na ufunge vile vile tamoka ule usikivu wako, ufunge usisikilize mambo ambayo yalikuwa ya haramu. Wa basaruka, na uoni wako vile vile ufunge usisikilize mambo, usiangalie mambo ambayo yatakopelekea funga yako ikabatilika. Wa lisanuka, na ulimi wako vile vile ufunge minal kadhibi wal maharim, uepushe na kusema uongo, kadhalika uepushe na mambo ya kusema mambo ambayo yalikuwa ya haramu, vile vile uepushe ulimi wako. Wala yakun yaum sawmika wa yaum fitrika sawa, wala isiwe ile siku ambayo wewe umefunga na siku ambayo ulikuwa hujafunga zikawa sawa sawa, lazima zipatikane tofauti. Ukiwa uko katika funga, basi ionekane sasa ile athari ya kufanya matendo ambayo yalikuwa ya kheri, ya kukimbilia katika mambo ya kheri, itofautike itofautike na ile siku ambayo ulikuwa hujafunga. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بغزان وإسلام جامب لفونغا لفضيلة الإنجسان. Na katika hutuba yangu hii ya pili nitapenda kumalizia na kisa ambacho kilichokuwa maarufu. Baadhi ya tulabu na ilmu tayari kisa hicho wamekwisha kukisikia, kisa ambacho anakisimulia Imam Ahmad ibn Hanbal katika musnad yake, kadhalika anasimulia kisa hicho al-Imam al-Baihaqi katika sunan yake, na anakisimulia kisa hicho al-Imam ibn Majah kadhalika katika sunani yake, na akakisahihisha kisa hicho al-Imam al-Albani katika sahihi Ibn Majah, kadhalika akakileta kisa hicho al-Imam al-Albani katika silsilatul ahadith sahiha bi isnad al-akhar wa sanadin bi sanad al-akhar wa sanad nyingine wa huwa hasan, nayo sanadi hiyo nyingine ilokuja daraja yake ni daraja ambayo ilikuwa ni hasan, min hadith Talha ibn Ubaydillah, kutokana hadithi ya Talha ibn Ubaydillah radhiya الله عنه. لا يفهمك وما يطلح ابن عبيد الله من مولى كتكوالي العشرة المبشرين بالجنة من كتكوالي أماه ولقوة مبشريوة pepo. Huyu ndio ambaye anatusimulia kisa hichi, na lau kama tutakizingatia kisa hichi utajua kwamba wewe Allah kukufikisha mpaka ukaingia katika mwezi wa Ramadhani na ukafanyia kazi, basi amekupendelea kheri. Kwa hiyo ukishakujua kwamba Allah amekupendelea kheri, chuma mambo ya khairati katika mwezi huo, usizembezembee, usipoteze mwezi huo ukapita bure ukaona kama ni katika miezi ambayo ya kawaida ambayo wewe ulikusha kuipita. Utajijua ukiwa umekizingatia kisa hichi. كما قال ابن عبيد الله رضي الله عنه ان رجلين ومواتوين من بني كتوكا كسلم يا بني قدم على رسول الله ولفيك بجنب الله صلى الله عليه واله وسلم، فكان اسلامهما جميعا ليكا تسلم قواه هواتوين وتو الاسلام كتك سيكو موجا وما انا لكوجا بجنب صلى الله عليه واله وسلم نوى فسلم كتك وقت موجا نوى فسلم كتك الى سيكو موجا tena wakati mmoja. Fakana ahaduhuma, lakini ikawa yule mmoja katika wale wawili ashadda ijtihada min al-akhar, yeye alikuwa ana bidii kubwa zaidi kuliko yule mtu mwingine. Faghaza al-mujtahidu, akatoka yule mwenye kujitahidi akaenda kupigana jihadi, akatoka akaenda kupigana jihadi akapambana makafiri. Fastashhida, akafa shahidi kule, na akawa waislamu na mtume SAW wakamzika yule. Thumma mataka hadha al-akhar, baada ya kushakufa ile ndugu yake, yeye huyo ambaye alikuwa anajitahidi na kisi kama vile ambavyo alipokuwa anajitahidi ndugu yake, thumma mataka hadha akhar baadahu sana, kisha akakaa huyu ndugu yake, baada ya kufa ile ndugu yake akakaa mwaka mzima. Thumma tuufia, baada ya kumalizika mwaka mzima na yeye akafa, akawa mwenye kuondoka duniani moja kwa moja. قال طلحة أنا تيم طلحة رضي الله عنه فرأيت في المنام نكجاونا كتك وسنجيزي إذ أنا عند الباب الجنة تحماك ممي نكون بيلي أملاغ وفيكو فما أنا نكو إنجي أملاغ وفيكو سيو داني نكو إنجي لكن كما قام نصبيري نكمليوه نينجي كتك أملاغ وفيكو إذ أنا بهما كينا تحماك نكاليونا ممي نكون بيلي أملاغ وفيكو نانيكو فموذي أنا والي وتواويلي نمتاناو نمتماناو subiri mtu akufungulie mlango kisha tuingie katika pepo fakaraja kharij min aljanna anasema sala akatoka mtu kutoka peponi baada kutoka mtu kutoka peponi faadina lilladhi tufi alakhar akamruhusu yule ambaye alikufa mwisho aingie katika ile pepo akaingia naye akamchukua yule ambaye alikufa mwisho akaingia naye peponi thumma kharaja kisha yule mtu akatoka faadina lilladhi stushida kisha akamruhusu yule ambaye alikufa shahidi ambaye alikuwa anajitahidi zaidi lakini alikufa mwanzo yeye akaruhusiwa sasa akaingia peponi lakini akaingia naye mwisho kuliko yule ambaye alikufa mwisho thumma raja ilayya Talha anasema kisha yule mtu akarejea kwangu mimi hali ya kwa mimi nina shauku kubwa sana nina hamu kubwa sana na mimi nipate fursa ya kuingia peponi fakala li lakini akasema yule mtu kunambia mimi irje rejea fa innaka lam ya'mal lak ba'du baada muda wako wa kuingia peponi haujafika rejea fa asbaha Talha tahamaki Talha akazindukana kutoka katika usingizini hali ya kuwa na shauku na furaha kubwa sana anamtamani laiti kwamba ingeingia na yeye katika pepo lakini da wapi akazindukana kutoka katika usingizini fahadatha an-nas bihi akawa na hadithi ya watu tukizio hili kwamba mimi jana niliota kaza wale watu wawili walikufa niliota hivi na hivi na hivi faajabu an-nas watu wakashangaa sana kusikia habari ile kusikia tukizio ile fabala kadhalika an-nabiyya jambo hilo likamfika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fahadathuhu al-haditha wakamhadithia ile tukizio faqala mtume akasema min ayi dhalika taajabun nyinyi kutokana na gani mnashangaa mbona haya mambo yapo katika hali ya kawaida kitu gani ambacho nyinyi mnashangaa qalu wakasema wale maswahaba wa mtume inna hadha alladhi kana ashabu rajulaini jitihada huyu amaye alikuwa yeye ni katika watu wawili mwenye kujitahidi zaidi yeye huyu ambaye alikuwa anajitahidi zaidi sisi tukua tuone au tusikie habari kwamba huyu ndio ambaye aliingia peponi mwanzo lakini matokezo fadakhala al-akharu jannata qablahu lakini matokezo akaja kuingia peponi huyu ambaye alikuwa mwisho kabla yake yeye huyo hili ndio ambalo ewe mjumbe wa Allah linalotushangaza sisi qala mtume akasema alaysa hadha hivi nikuulizeni masahaba zangu kwani huyu ambaye mnasema akaingia akaingia mwanzo peponi alaysa hadha kalima katabaja usana kwani huyu si alikaa baada ya kufa ndugu yake mwaka mzima qalu bala wakasema ndio ewe mjumbe wa Allah huyu alikaa baada ya kufa ndugu yake alikaa mwaka mzima fa adraka ramadhani si huyu kwamba ilimdiriki ramadhani huyu akaingia katika mwezi wa ramadhani fa salahu akaifunga qalu bala wakasema ndio ewe mjumbe wa Allah kwamba huyu ilimdiriki Ramadhani akawa akaifunga fa salla kadha wa kadha na pia aliswali swala kadha wa kadha na akajitahidi katika ibada hizi na zile faqalu bala wakasema ndio ewe mjumbe wa Allah faqala mtume akasema fama bainahuma basi ule umbali ambao ulikuwa baina yao abadu mimma baina samawati wal ardhi umbali wake ulipelekea uwe mbali zaidi baina ya mbingu na ardhi kuliko ule umbali wa mbingu na ardhi ule mpaka mmoja ambao yeye Allah akampa taufiki akaidiriki Ramadhani akaingia katika mwezi wa Ramadhani na akaswali na akajitahidi kwa ibada hizi na zile basi ikapelekea kumshinda yule ndugu yake ambaye yeye katika dhahiri alikuwa anaonekana mwenye kujitahidi pale mwanzoni lakini huyu baada ya kukua mwaka mzima aliufanyia kazi ule mwaka na hususa Ramadhani ilipoingia yeye alijitoa akafanya ibada kiukweli kabisa na hatimaye akampita yule ambaye alikuwa ni mwenye kujitahidi na umbali wake alimpita kuliko umbali wa mbingu saba na ardhi. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni kwamba Allah sisi anatupenda kutufikisha katika mwezi huu wa Ramadhani na akatupa taufiki ya kutupa afya na uzima tukawa ni wenye kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo kinachotakikana kwa sisi ni tujitahidi tufanye kazi, kike kwa kiume, kwa maana sisi wanaume tufanye kazi umwezi katika bidii kubwa. Kadhalika tuamrishe wake zetu majumbani, dada zetu majumbani, mama zetu majumbani, ndugu zetu wa kike majumbani katika jambo la kufanyia kazi huu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu huu ni msimu wa kheri na kheri yenyewe ni kheri ambayo ilikuwa kubwa sana. Na mara nyingi upenda kupiga mfano, maana katika huu mwezi ambao sisi tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mfano wake ni kama kwamba sisi tumeingizwa katika chumba kikubwa hivi, akesha tukapewa dakika 15 au dakika 20, kisha umo ndani ya chumba huo mna pesa nyingi sana, kila mmoja anaambiwa chukua pesa unazozitaka, lakini ndani ya dakika hizo 15, ikizidi dakika hiyo, ikifika dakika hiyo, unaambiwa stop, aliyoko nje anatoka nje, aliyoko nje haingii ndani, na aliyoko ndani anatoka nje. Basi kuna watu watafanyia kazi hizo dakika 15, watachukua pesa, wanaenda kuweka nje, wanaenda kuweka sehemu, wanarudi tena wanachukua, wanafadhilii halimbali kwamba wao wapate pesa zilizokuwa nyingi sana. Lakini kuna watu watajitia wazimu wakati wa ndani ya kile chumba, mtu zitamjia ndoto nyingi sana, atajiona kwamba ndo mashafika yeye katika kile chumba, atachukua ile mapesa atajifilika nayo, yanaone kama kwamba yeye tayari ameshakuwa tajiri. Anaja kwa mzee, haya sio kunena itashabusha, anaanza kulia, mimi sitachukua pesa jamani, engezeni dakika na nichukue, nilikuwa nikiota naona shajenga majumba haya, shajenga majumba haya wapi? Ndugu yangu Islamu, naambua toka. Ndio katika hii funga Ramadhani kuna watu watazembea katika huu mwezi wa Ramadhani, hawatafanya bidii yoyote ile, watajiona kwamba wao washafika ile kufunga kwao na kule kuswali tu, wanaona basi hakuhitajiki tena kuongeza bidii zozote. Kadhalika mfano huo sawa sawa na dunia, kuna watu hapa duniani wanajiona kwamba washafika, aliambiwa hapa mzee dakika zako za kuondoka duniani hazipo, unatakana uondoke, mtu anasema nirejesheni tena nikafanye matendo mema. Wapi? Muda umekwisha ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tujitahidini katika kufanyia kazi huu hai ambao tuko nao, na hususan kwamba sisi tupo katika mwezi wa Ramadhani, tunamwomba Allah bi asma'i husna wa sifati ula aturuzuku sisi tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kufanyia kazi mwezi huu wa Ramadhani na kufanyia kazi misimu yote ya kheri. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma qul lana wa la taqul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tad'na wa ansurna wa la tansur alayna wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah.